У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра адметныя літаратурныя імпрэзы. У беластоцкай кнігарні «Акцэнт» прайшла прэзентацыя кнігі Міхася Андрасюка «Вагон другога класа». Выдатная, захапляльная, унікальная. Так пра кнігу гаварылі падчас прэзентацыі паклоннікі яго творчасці і прысутныя літаратары. Міхась, аўтар 4 кніг, напісаных па-беларуску, вырашыў напісаць кнігу і на другой сваёй роднай мове – па-польску. Гаворыць гаспадар кнігарні «Акцэнт» Анджэй Каліноўскі. Наста кніжка ма одну рэч адразу вычувальну – ма клімат. Направде в невілу кніжках в літаратуре, кіды се бєже, чоловік хце iść i czytać dalej. Natomiast to jest wielka zaleta. Natomiast najlepsze książki giną, jeżeli im się nie poświęca mnóstwa czasu. I wierzę, że wydawcy zechcą tej książce poświęcić trochę czasu, pochylić się nad nią, bo w autorze naprawdę drzemie niesamowita energia. Ja powiedzmy przeglądam czy czytuję 200 książek w roku. Tych książek jest tego typu. Innych, zauważalnych znaleźć 10, nie więcej. O takie książki trzeba dbać i pokazywać, że są. To nie ma znaczenia, czy jest to napisane w języku białoruskim, czy polskim. Ważne jest to, co się w książce dzieje. Tu jest, wszystko jest to myślenie białoruskie, to, które zostaje, które, dzięki któremu autor może być rozpoznawalny. Dobra książka to jest najważniejszy problem, żeby ją napisać, ale potem jak ją pokazać ludziom, jak dać im możliwość, żeby oni się mogli ją przeczytać, to Arnold Toczyski, koordynator wydawniczy. Na całe szczęście mamy już trochę doświadczenia, bo nie jest to nasza pierwsza książka wydana, wydawaliśmy książki już w zasadzie od 12 lat. Mamy takie media elektroniczne jak Facebook, mamy naszą stronę www.białoruś.pl, jest Radio Racja. Na pewno będziemy przez te media promować tą książkę. Będziemy książkę wysyłać do wszystkich nagród, które się kwalifikują, to znaczy oczywiście tutaj regionalna Kazaneckiego, ale także nagrodę Angenusa, z pewnością zgłosimy tą do Nike, także do Gdańska. Będziemy również chcieli promować tą książkę w formie audiobooka, jak również wydać ją jako e-book, czyli w wersji elektronicznej. Także będziemy po prostu walczyć i jeszcze raz walczyć o tą książkę. Nie w perspektywie miesiąca, ale mam nadzieję roku, dwóch, trzech da taki efekt, że ta książka stanie się przynajmniej znana wielu czytelnikom w Polsce całej. Opiekowałem się wydaniem tej książki i tej całej serii, którą w ramach naszego centrum uruchomiliśmy. Starszynia Gromadzianskiego Centra Polska Białoruś, Marcin Rębacz. Seria się nazywa Transgraniczne Ścieżki, opowieści, o której można powiedzieć, że jest transgraniczna, że dzieje się, wydarza, rodzi i potem funkcjonuje tutaj u nas na naszym pograniczu polsko-białoruskim. Jest to naprawdę książka, które w tej chwili bardzo rzadko powstają. Na najwyższym poziomie literackim, na najwyższym poziomie poetyckości, dający symbolikę ludzkiego istnienia na naszej prowincji europejskiej. Dariusz Szada-Bożyszkowski. To jest bardzo dobra książka, w moim przekonaniu jedna z lepszych, która pojawiły się nie tylko na naszym lokalnym, ale na krajowym rynku wydawniczym. To, co jest fajne w prozie Michała Andrasiuka, że w tym takim mikroświecie jest w zasadzie makroświat, czyli jest o miłościach, o namiętnościach, o marzeniach, o pragnieniach, które są uniwersalne, które dotyczą wszystkich, niezależnie od tego, czy mówimy takim, czy innym językiem, czy mamy taki, czy inny kolor skóry, czy rzecz się dzieje w Pradze, w Warszawie, czy w Hajnówce. Po prostu czujemy, kochamy, nienawidzimy, zazdrościmy tak samo na całym świecie. I to jest piękne, uniwersalne, świetnie napisane przez Michała właśnie w Wagonie drugiej klasy. Język polski, którym operuje Michał Andrasiuk w powieści Wagon drugiej klasy, to jest po prostu, to jest poezja, to jest smakowanie, te niuanse, kolory, barwy. Czytając na przykład te cykliczne obiadki u rodziców róży, czuje się zapach tego rosołku, czy zupy pieczarkowej, czy tego pieczonego kurczaka, bynajmniej nie z chowu takiego tam masowego, tylko z zagrody. To chyba jest, myślę, wystarczający komplement, że świetnie operuje językiem polskim Andrasiuk. Chciał przyjść na spotkanie z autorem knihy. Po służbowym sprawom przyjść, poglądać, jak to się robi, jak wydają coraz grosze. Myśmy dofinansowali wydanie tej książki. Dyrektor Departamentu Kultury i Nacjonalnej Spadczyny Marszałkowskiej Uprawy Anatolij Wap. Wielmi dobra, że my pomogli wydać książkę. Думаю, że na mnogo больше ludzi, którzy nie володають białoruskiej mowy, могли познакомиться с творчеством. Как оцениваешь польскую прозу Михаила Андрасюка? Ну и что, целый не прочитал, как и попередние книжки сподобаются. Треба еще додать, что пригожа выдадена, графичный проект вельми цікавый, так что думаю, что тоже и можно ее пооглядать. Книга «Вагон другого класса» уже доступна у продажи у книгарнях Подляша. Яе таксама можна набыць праз інтэрнэт з дапамогай сайта «Беларусь.пл».